إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أن يندلي الله سبحانه وتعالى كوينوا وليانباء وليوامين من قنوين وإسلام كوينوا قد قدراجة بالي بالي na wale ambao waliopewa elimu daraja zao ziko juu zaidi huwezi kulinganisha na watu wote wale wa fi darsina leo insha Allah na katika darasa yetu leo ya muda mchache huu enyi wanafunzi tutakuwa tukizungumzia maudhui yenye kusema himmatuka ya talibul ilmu لا يكون إلا في العلم همتك يا طالب العلم هما yako mapenzi yako shauku yako ewe mwanafunzi isiwe katika jambo lolote isipokuwa katika jambo la kutafuta elimu همتك يا طالب العلم لا يكون إلا في العلم Hima yako, mapenzi yako, hamu yako, shauku yako, ewe mwanafunzi, isiwe isipokuwa katika suala la kutafuta elimu. Hili si suala la kulizembea, na wala si suala la kulifanyia masara, wala mchezo, bali ukusudie hasa kutafuta elimu. Na uwe na hima, uwe na mapenzi, katika kuliendea hilo ili tuwe na shauku ya kutafuta elimu lazima tusome zile tarehe za wale ambao waliotafuta elimu ili mwanafunzi awe na hima yaondoke kwake machofu awe na hamu kubwa lazima mwanafunzi awasome wale ambao waliotafuta elimu hasa katika maulama ahlu sunna wal jamaa kwa sababu watu waliotafuta elimu katika Uislamu wako wengi sana. Minhum ahlus sunna wal jamaa wako waliotafuta elimu ahlus sunna wal jamaa wa minhum ahlul bid'ah wako waliotafuta elimu katika watu wa bid'ah wa minhum al muharifuna wako miongoni mwao waliokengeuka wa minhum ahlud dunya na wako wale utafuta elimu za kidunia chemistry physics biology na elimu nyinginezo elimu ambazo zinafaa si kama hazifai zinafaa lakini watu wanatofautiana katika utafutaji wa elimu sasa leo hebu tumwangalie kidogo yule mtu aliyesafiri alianza safari yake safari ya kutafuta elimu man huwa nani ambaye tunamzungumza hapa kwa huwa al-imamu dhahabi naye mtu ambaye tutakuwa naye leo hii katika kuangalia safari yake ya kutafuta elimu ni imamu dhahabi al-imamu dhahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ulida kwanza yeye kunia yake Abu Abdillah kunia yake al-imamu dhahabi ni Abu Abdillah na lakabu yake Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman ibn Qanimazi Qaimaza ibn Qimaz al-Dhahabi. Alizaliwa mwaka 673 Hijria. Al-Imam Dhahabi alizaliwa mwaka 673 Hijria. Wanashaa fi usrati karima, na al-Imam Dhahabi alikulia katika familia tukufu sana ikiitwa Turkumania al-Asli, kabila la Turkumania la asili. Wa fi sinni mubakira, na katika umri ambao ndio kwanza anaanza kukulia, anajifahamu ile akili yake na fahamu zake. Indhamma ila halakati, akajiunga katika halaka, akajiunga katika halakat tahfidhi al-Qur'an al-Karim, halaka za kuhifadhi Qur'an tukufu, akiwa ni kijana mdogo sana. Baada ya kusoma chuoni akamaliza Qur'ani, hatua yake ya mwanzo ikawa ni kujiunga katika halaka ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani tukufu. Kwa hiyo hizi halaka ambazo sisi tunaziendesha leo hii ndo asili ya elimu katika Uislamu. Hizi halaka hizi ndio asili ya elimu katika Uislamu. Maana elimu zimegawika sehemu mbili, kuna ilmu la halaqat, elimu za halaka hizi ambazo hizi ndio za asili ambazo Mtume alizoanzisha, na kuna elimu ya munadhamati, hizi inna munadhama ambazo za sekula ambazo zimepangwa, ambazo watu wamezipanga kwa ajili ya elimu za minginezo. Elimu ya halaka ndio elimu ya asili, ambazo elimu hii ilikuwa imepotea kwa muda miaka mingi sana, baada ya kupita zile usuri za masahaba, tabiina, atba'i tabiina, al-imam, halaka zikawa zimekufa. Na zilikufa halaka kwa sababu ya mambo katika dunia, mambo ya mapigano ya kivita, nchi kwa nchi, au wadui kwa wadui, makundi kwa makundi, watu wakawa wanapigana vita vya moto wa risasi, mizinga na nini. Kwa hiyo halaka zikafa. Makafiri wanajua faida inayopatikana katika halaka, wanajua, na ndio maana katika kitu ambacho wanahakikisha makafiri kwamba wanakidhibiti ni kudhibiti hizi ilmu la halaqat. Allah awazuie makafiri ili Waislamu warejee katika kusoma kwao katika elimu hizi za halaka. Al-Imam Dhahabi baada ya kumaliza kusoma Qur'ani katika chuo, akawa amejiunga katika halaka ya kuhifadhi Qur'ani tukufu. Haikuwa lengo lake kwamba baada ya kuhifadhi Qur'ani tukufu ikawa ndio basi, kama baadhi ya wanafunzi ambao wako katika halaka za Qur'ani kwa masikitiko makubwa. Wengine huwa na malengo kwamba nikishakumaliza kusoma kuhifadhi juzu 30 basi nitaenda nje. Hujamaliza bado, pale ndio kwanza unaanza. Ukisha kuhifadhi hiyo Qur'ani ndio mwanzo, safari yako ya kutafuta elimu inaanzia hapo. Wewe bado hujafikia popote. Usije ukaona kwamba umehifadhi juzu 15, 20, 30 ukaona ushamaliza elimu, ndio kwanza unaanza safari yako ya kutafuta elimu. Kwa hiyo hai naopa nasaha vile vile wanafunzi wa tahfidh, wasione kwamba wanakimbia huku katika hizi halaka, wajue kwamba kuna kazi pevu hasa hasa wao. Kisha kuhifadhi Qur'ani hasa, basi ujue wewe ndio una majukumu makubwa kulikweli katika dini. Kwa hiyo katika umri ule wa kuanzia akajiunga katika tahfidh al-Qur'ani Karim, hata hafidhahu wa atqana tilawata, paka akaweza kuhifadhi Qur'ani nzima yote al-Imam Dhahabi, na akawa ni mzuri wa kiraa, kiraa chake ilikuwa ni kizuri sana. Thumma tajahat inayatuhu, kisha ikaelekea ile inaya yake, mapenzi yake na hamu yake na uchungaji wake mkubwa. Lamma balagha mablagha shababi, alipofikia sasa umri wa kijana, umri wa kijana wa kubalehe, pengine miaka 15 au 16, 20, umri wa kijana. Alipofikia umri huo akaelekea ila taallum alqiraat, sasa kujifunza viraa tofauti vya Qur'an. Huwa fi 18 min umrihi, akiwa na umri miaka 18, miaka 18 al-Imam Dhahabi sasa anajifunza vile viraa tofauti katika viraa ambavyo Mtume alivifundisha kwa masahaba wake. Fa tatalamadha ala shuyukhi, akawa ni mwanafunzi juu ya mashehi. ala shuyuhu al-iqra'i, juu ya wale mashaykh wa viraa fi zamani, katika zama zake, wale mashaykh wakubwa wa viraa, basi akawa ni mwanafunzi yeye anakaa kwa mashaykh hao. Kama nani? Kama Jalaluddin, kama Jamaluddin, Abi Ishaqa, Ibrahimu ibn Dauda al-Asqalani. Huyo alikuwa ni mwanachuoni wa kiraa akiitwa Jamaluddin Abi Ishaqa Ibrahimu ibn Dauda al-Asqalani, aliyekufa mwaka 692 Hijria. Huyo alikuwa ni mwanachuoni wa kiraa. Kisha akajiunga kwa shekhe mwingine akiitwa Sheikhu Jamaluddin Abi Ishaqa Ibrahimu ibn Ghali, aliyekufa mwaka 708. Wakaraa alayhim al-Qur'ana bilqira'ati, akasoma Qur'ani kwa viraa tofauti. Wakaraa ala ghairihima, na baada ya kumaliza kusoma viraa kutoka mashaikh hao pia akasoma kwa wengineo, min ahli ilmi, hata atqana alqira'ati, mpaka akawa ni bingwa mzuri sana katika mambo ya viraa. Kwa hiyo al-Imamu Dhahabi anakuwa ni bingwa sana wa viraa tofauti. Wa usulaha wa masailaha, misingi ya viraa, masaili ya viraa, wa balagha min itkanihi, na akafikia katika ule uzuri wake lihadha alfani, katika fani hii, katika upeo kabisa. Wa huwa fi sini mubakira, akiwa bado ni kijana. Hatta tanazala, mpaka wakati akiwa yuko katika chuo katika nchi ya Syria, Dimaska au Dimishka, akiwa katika chuo kikuu cha Aljami al-Umawi, akaondolewa na mtu mmoja akiitwa Muhammad ibn Abdul Aziz Dimyati, ambaye alikuwa ni mwalimu katika chuo hicho. Akamuondoa ana halakatihi, katika halaka yake ile fil Jami al-Umawi, katika Jami al-Umawi, kama mbi itabidi sasa uondoke. Lakini sababu ya kumuondosha ilikuwa ni maradhi, alipata ugonjwa. Imam Dhahabi aliumwa, ni kawaida ya wanafunzi, mtu mzima singine anaumwa, akaumwa maradhi kwa kipindi kirefu, kwa hiyo akaondoshwa katika halaka ile. Fil waqti alladhi kana, katika wakati ambao alikuwa yeye atalaka fihi alqiraati, anapokea vile viraa kwa Imam Dhahabi, anapokea viraa. Kisha baada ya hapo kupata nafuu kidogo ya ugonjwa, akaelekea ila sima ila hadithi, sasa kuanza kusikia hadithi kuanzia matini, hadithi fupi ndogo. Anasoma hadithi ndogo, anakwenda baadaye akaenda juu zaidi katika masuala ya hadithi, mpaka akawa ni bingwa katika masuala ya hadithi. Fataja ilaiya, akaelekea katika upande wa hadithi. Wastagharaka waqtahu, akauzamisha muda wake wote katika kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala lazima shuyukhahu, na akalazimiana na mashekhe wake mbalimbali. Wabadaa rihlatahu, na baada ya hapo sasa akaanza tena safari yake hiyo. Maana safari ya kutafuta elimu ni safari refu, usitegemee kwamba uko hapa katika Markaz Ibn Uthaymeen kwamba baada ya muda utaondoka hapa, utakuwa ndio ushamaliza elimu. Bado elimu ni kubwa, uwanja wa elimu ni mkubwa, na vyuo ni vingi duniani. Kwa hiyo katika malengo yako yasiyo ni malengo kwamba nitasoma hapa mimi, baada ya hapa basi nitakwenda kwa Shekhe Abul Fadli kule Tanga, nitakwenda Tanga kule, nitakwenda Dar es Salaam, nitakwenda wapi, ukawa umemaliza Tanzania. Elewa kwamba safari ya kutafuta elimu ni safari pevu refu, bali hata hao walimu pia hawajamaliza safari hiyo. Mambo tu ya maisha, ugumu wa maisha, safari zimekuwa ni ngumu nzito duniani kwenda, lakini safari ya kutafuta elimu ni safari kubwa sana. Kwa hiyo akaanza safari yake. Hebu tuingie kidogo safari ya Imamu Dhahabi katika kutafuta elimu. Ihlatul Imam Dhahabi wa akhdhi min shuyukhi asrihi, safari ya Imamu Dhahabi na kuanza kuchukua elimu kwa mashekhe wa zama zake. Sababu kutafuta elimu kunakwenda katika bitadaruji, kwa daraja, hatua. Unaanza hapa kwanza katika mji wako, kisiwa chako, nchi yako, mpaka umalize mashekhe wote wa Tanzania ambao ahlu sunna wal jamaa, wenye kuaminiwa wazuri, halafu hapo ndo utaweza kuruhusika kwenda katika nchi nyingine. Uruhusiki kusafiri kwenda katika miji itakapokuwa hukuwamaliza wale mashekhe wa nchi zako ambao wanaimanika, wanaaminiwa katika mashekhe ahlu sunna wal jamaa, ama mashekhe wa bidaa, au sisi hatuwaisi. Ukishasoma kwa mashekhe wakubwa katika ahlu sunna wal jamaa, ukimaliza unaendelea na safari ya kutafuta elimu, ili lengo kwamba urudi uendeleze Uislamu vile unavyotakikana, uhuishe sunna. Naam, kanat rihlatuhu alula, safari yake ya mwanzo ikawa dakhilul bilad ash-shamiyya, ndani ya nchi ya Sham, kwa sababu ndio nchi aliyokulia. Fanazala, kwa hiyo akafikia Ba'labakka, katika mji wa Ba'labakka katika mwaka 693. Wanazuoni hao, yani wanaandika mpaka, yani wewe unasoma katika Markaz Ibn Uthaymeen ujue mwaka gani uliingia hapa. Kuna watu watukiuliza hapo, wewe uliingia mwaka gani? Hajui. Lazima ujue wewe mwaka ulioanzia hapa mwaka gani, umesoma kwa nani, mwalimu wako ujue. Nimesoma hadithi, musala hadithi, usul fikhi, walimu wale unaandika. Tena waandike mpaka pale mwalimu alipomalizia kukusomesha. Mfano Sheikh Abu Zagra si kasafiri, lakini kuna watu kawasomesha, uzio. Sasa lile somo lake la mwisho aliyokusomesha kabla ya kuondoka pia ulijue, na ilikuwa siku gani? Wewe hujui, upo tu. Sasa hiyo ndio sunna gani tunaelekea nayo? Hima iko wapi? Ya kutafuta elimu. Ukisikia mtu kasoma kwa mashehe wengi walikuwa katika halakati, zile halaka zina siri, kwa sababu mashehe wakati mmoja nakuwa nakusanyika wote wako pale. Kuna baadhi ya nchi alhamdulillah kama Saudi Arabia, mamlaka wao wanakusana wanazuoni wengi sana. Kwa hiyo katika marakizi unaweza kukuta pale mashehe kama 20, 30, 40. Mwanafunzi anasoma kwa mashehe wale. Kwa hiyo kimsikia mtu kasoma kwa walimu 20, 30 ilikuwa ni katika halaka. Ilikuwa ni katika halaka, kitoka pale kaingia pale, kitoka pale kaingia pale, au wale walimu wenyewe wanazunguka katika zile halakati. Safari yake ilikuwa katika nchi ya Sham, akashuka katika mji wa Ba'labakka katika mwaka 693 Hijria, na katika tarehe ya kikafiri ilikuwa mwaka 1293. Wa rawa an shuyukhiha, na akapokea elimu kutoka mashekhi wake. Thumma rahila, kisha kasafiri ila Halaba, kuelekea katika nchi ya Halaba, mji wa Halaba ambao uko Irani. Wa Hamata wa Trablus wal Kurki wa Nablus, katika miji mbalimbali hiyo. Wa Ramla wal Qudus, kisha kasafiri tena ila Misra, kuelekea katika nchi ya Misri baada ya kutoka katika nchi ya Sham na Irani, ambao Irani wakati ule ilikuwa kuna sunna barabara. Mashia walikuwa, maana waliwahi mashia kutawaliwa na masuni mwanzo, waliwahi kutawaliwa na masuni. Kwa hiyo dola yenyewe ilikuwa ni dola ya kisuni. Mashia walikuwa wengi, walikuwa hawana nguvu. Kwa hiyo ndio kipindi ambacho Imam Dhahabi anaingia Irani katika mji wa Halaba, kuna sunna kweli, lakini baada ya tawala ile kuondolewa ikakamata tawala ya kishia, kwa hiyo masuni wakawa hawana nguvu kama ilivyo mambo ya watawala. Watawala wakiwa ni masufi, basi watu wengi wanakuwa ni masufi, wa sunna wanakuwa ni kidogo. Kwa hiyo kaelekea Misri. Wasamia min shuyukhiha alkibar, kule Misri akasikiliza elimu kwa mashaikh wa Misri ambao wakubwa wakubwa. Na miongoni mwa mashaikh wa Misri ambao walikuwa ni wakubwa wakati huo ilikuwa ni ulamaa mmoja akiitwa Ibn Daqiq al-Idi. Huyu jina lake hasa anaitwa Muhammad ibn Ali ibn Wahbi ibn Muti'i ibn Abi Ta'a al-Kushairi Abu al-Fath al-Taqiyuddin al-Ma'ruf ibn Daqiq al-Idi al-Hafiz al-Faki al-Muhaddith al-Bari, mtu aliyechonga kweli kweli katika masuala ya taaluma. Ibn Daqiq al-Idi, ukisoma vitabu vyake unaona ile bahari ya elimu inavutoka kwake. Kwa hiyo Imam al-Dhahabi amechukua elimu kwa watu mbalimbali. Ndio maana wanazuoni wanamzungumza al-Imam al-Dhahabi wanasema kana baharan fil ulumi. Alikuwa ni bahari katika elimu, bahari ambayo la tudrikuhu dalun dailina, bahari ambayo haichafuliwi maji yake na watu wenye kuchota maji kwa kutumia vikopo. Al-Imam al-Dhahabi alikuwa ni bahari ya elimu ambayo haichafuliwi maji yake kwa watu wenye kuchota maji kwa kutumia vikopo. Bahari, wewe umeenda na kikopo chako kina udongo udongo baharini pale, unayachafua maji, bahari itachafuka kweli? Bali kikopo chako kitasafika, hicho kikopo kitasafika. Basi alikuwa ni bahari ya elimu. Naam, katika nchi ya Misri mwaka 600 Alimamu Ibn Daqiq al-Idi amezaliwa mwaka 698 Hijria. Kisha Imam Dhahabi baada ya kutoka Misri, fadhahaba ila Hijaz akenda katika miji ya Hijazi, miji ya Saudi Arabia, hiyo mamlaka ya Arabia Saudia, liadai faridhatul hajj, kwa ajili ya kutekeleza faradhi ya hija. Wakana yurafikuhu fi hadhihi rihla, akawa anakaa karibu sana katika safari hii pamoja na makundi yale wanazuoni huko katika mji wa Arabia, pamoja na wale watu ambao Ibn al-Imam Dhahabi anafahamiana nao. Akapata fursa ya kukaa na kusikia kwa ulama, kwa sababu mtu anapokwenda hija kule ndio nafasi ya kuitumia hilo. Baadhi wakati ulama hukaa wakaanza kudurushana, kusomeshana, kupata wadhi. Kwa hiyo ni muda ambao mtu pia hutumia kupata elimu. Naam, kisha akaelekea al-Imam Dhahabi katika masomo sasa ya lugha, ili sasa kujikita zaidi katika elimu ya lugha. Akakaa kwa wanazuoni mbalimbali, akasoma nahau, lugha ya Kiarabu, kwa shekhe mmoja akiitwa Ibn Abi al-Ala An-Nasibi, na mwanachuoni mwingine akiitwa Bahaiddini Ibn Nahasi Ibn Nuhasi, Imam Ahlul Adab fi Misr. Ibn Nuhasi alikuwa mwanachuoni wa fani ya adab katika nchi ya Misri. Kisha akasoma al-Imam Dhahabi elimu inaitwa al-Maghazi, elimu ya mambo ya vita, elimu ya mambo ya vita, lakini vita vya Kiislamu, jihadi. Jihadi ina sheria zake na nguzo zake na arkani zake, kama anavyozungumza al-Imam Nawawi, na kama anavyozungumza maulama wa hadithi. Kwa hiyo kuna milango yake maalum, inaitwa ilmu al-Maghazi. Wasairi, na akasoma sira wa tarajumi, na elimu ya tarjama, kuanza kuelezea maisha ya mtu, kazaliwa lini, amekufa mwaka gani, nini kafanya, wa tarikhi al-am, na tarikhi ya ujumla, tarikhi ya miji mbalimbali. Kisha baada ya hapo akajiunga katika zama zake hizo na mashekhe wakubwa watatu. Hawa hasa ndio ambao kwake akapata elimu ambayo imejikita mpaka leo tunamtaja vizuri sana al-Imam Dhahabi, kwa sababu ya hawa maulama watatu. Na ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, alizaliwa mwaka 661, na Jamaluddin Abil Hajjaj Al-Mizzi, wanachuona tarehe hiyo, akiitwa Mizzi, ana vitabu vingi volume kwa volume, alizaliwa mwaka 654. Pia akakaa kwa ulama akiitwa Qasim Barzali, Qasim Barzali, wanazuoni hawa watatu ndio ambao waliompa bahari ya elimu. Wakat tajama baina haulai al-a'lami, alikusanya kati ya wanazuoni hawa al-haditha, elimu ya hadithi na mambo ya hadithi. Tumemzungumza hapa ili mwanafunzi awe na hima, ajue kwamba sisi hatujafikia popote katika kutafuta elimu bado. Bado hata chembe ndio kwanza unapata ule upepe upepe tu kidogo elimu ile, lakini bado hujafanya kitu. Usichoke. Kuna watu wanakimbia marakiz, marakiz mbalimbali watu wanakimbia, tena karibu ya kufungwa wao ndio wanajifungia kabisa. Kuna watu waone huko Rajabu inafungwa, kwa hiyo kuna watu washatoka hapo wala waonekani. Tabitu ulizia kwa wapi hao, maana siku hizi halaka zimepungua sana, watu washaanza kujifungia kabla ya halaka ya kufungwa. Sasa tuwe na hima ya kutafuta elimu kwa upande wa wanaume, kadhalika upande wa wanawake, na wanawake ndio wenye kuhitajika hasa kutafuta elimu, kwa sababu wao ndio akitengenea mwanamke umetengenea umma, na akiharibika mwanamke umeharibika umma. Wanawake pia natakikana wajihimize katika swala zima la kutafuta elimu, wajue kwamba wanabeba masuliya tuna adhima, masuliya makubwa sana ya ulezi hasa wa vijana na watoto wao. Naktafi bihadha alqadri. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.